กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกและเวลาที่เรามาพบปะพูดคุยกันท่านผู้ฟังสิ่งที่สาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพูดได้กล่าวได้ก็คือเรื่องธรรมะเท่านั้นถ้าจะกล่าวเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องนอกแนวจะเป็นเรื่องภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพระราชาเมืองหลวงความรุ่งเรืองความเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆถ้าจะกล่าวเรื่องนั้นๆก็ต้องกล่าวให้เป็นอริยสัจ4กล่าวให้ถึงปัญหาให้ถึงทางแก้ไขให้ถึงเหตุถึงผลก็ยังไงก็ต้องกล่าวมาจบเรื่องที่เรื่องธรรมะนั่นแหละเพราะว่าผู้ที่จะฟังคำสอนได้ผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนได้ในใจมีคำสอนการพูดการกระทำก็ต้องเป็นไปในแนวทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็มาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งวันพฤหัสนั้นก็จะนำพระสูตรที่เป็นเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าสั้นบ้างยาวบ้างอยู่ในคัมภีร์เล่มนั้นคัมภีร์เล่มนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในวันศุกร์นั้นก็มาทำหน้าที่ในการอธิบายทำความเข้าใจให้เกิดให้ปรากฏโดยในสัปดาห์นี้ได้ให้ฟังพระสูตรที่เรียกว่าธรรมทายาทสูตรนับว่าด้วยทายาทแห่งธรรมะให้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าวันวิสาขบูชาที่ใกล้เข้ามาท่านผู้ฟังเราจะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นเราจะมาระลึกถึงคำสอนที่ท่านค้นพบขึ้นเป็นการตรัสรู้เราจะมาระลึกถึงธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้เป็นมรดกหลังจากการที่ท่านปรินิพพานเนี่ยเราจึงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะเป็นทายาทที่รับมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้จะเป็นได้อย่างไรจึงได้พูดถึงเรื่องธรรมทายาทสูตรท่านผู้ฟังนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรนี้ก็ไม่ได้ยาวมากสั้นๆอยู่ในมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อที่20ถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกหรือว่ามีซอฟต์แวร์ที่จะเปิดอ่านตามไปได้ได้อ่านทำความเข้าใจรอบ1 2รอบอันนี้จะดีหรือถ้าไม่มีหนังสือแล้วก็ฟังรายการธรรมรัปปรุณก็จะเข้าใจตามเนื้อความนี้ได้เหมือนกันเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันและเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเป็นพุทธพจน์ไว้แล้วก็มีการอรรถาธิบายโดยมีท่านพระสารีบุตรเป็นอรรถคถาจารย์อยู่ในที่นั้นด้วยมีทั้งสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วก็มีสิ่งที่เป็นวจนะคือคำพูดของท่านพระสารีบุตรอธิบายอยู่ในพระสูตรนี้ถ้าเราทำความเข้าใจพระสูตรนี้ได้ท่านผู้ฟังเราสามารถจะเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระพุทธเจ้าได้พูดง่ายๆคือเป็นผู้ที่สามารถจะรักษาศาสนาได้เรารับมรดกคือธรรมะนี้มาเอาเป็นทรัพย์เป็นสมบัติในชีวิตของเราเราส่งมรดกนี้ต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานคำสอนก็จะสืบต่อไปได้แต่เช่นเดียวกันเรารับสิ่งที่เป็นคำสอนนี้มาจากครูบาอาจารย์รุ่นพี่ๆที่ท่านได้รับเป็นมรดกสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติมาทำแล้วเรารับมาแล้วเราก็ทำความเข้าใจให้ดีพระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องนี้นะสาเหตุเริ่มต้นมาก็คือมาจากการที่ในตอนนั้นเนี่ยคำสอนของพระองค์นี่แผ่กว้างขวางไปมากแล้วแผ่กว้างขวางไปมากแล้วก็มีภิกษุที่ปฏิบัติดีก็มีปฏิบัติไม่ดีก็มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญอะไรต่างๆมากมายคนที่ทำไม่ดีก็มีก็เลยมีความคิดที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ภิกษุเหล่านี้เนี่ยทำได้ดีปฏิบัติได้ดีแล้วก็เลยเป็นที่มาของพระสูตรนี้นะว่าทำอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายเนี่ยสาวกทั้งหลายเนี่ยจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทแต่ก็ว่าอามิสทายาทก็คือรับแต่สิ่งของมรดกต่างๆนะอามิตรก็จะมีอยู่2นัยยะท่านผู้ฟังสิ่งของอามิตรอะไรต่างๆที่ เป็นไปโดยทางตรงกับเป็นไปโดยทางอ้อมแต่คำว่าเป็นไปโดยทางตรงเนี่ยเช่นว่าเรารับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติอะไรมีสังคติชีวรบางทีท่านพระมหากัสสปะเนี่ยก็รับสังคติใช้ต่อจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นอามิตรรับมาโดยตรงหรืออามิตรโดยตรงอีกในยะหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระมีกุฏิวิหารอย่างนี้เป็นต้นกุฏิวิหารแล้วเนี่ยเป็นอามิตรนะแล้วก็โดยตรงด้วยคืออนุญาตให้มีให้รับได้หรือบาจีวรพวกนี้อาหารบิณฑบาตพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอามิตรทั้งสิ้นโดยตรงด้วยเพราะว่าอนุญาตให้รับได้นะพระภิกษุที่มีจีวรห่มอยู่ทุกวันนี้จีวรนี้จัดหาซื้อมาด้วยกำลังของญาติโยมก็ตามแต่ถือว่าเป็นอามิตรที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีได้โดยตรงแต่ทีนี้โดยอ้อมล่ะโดยอ้อมก็คือผลจากการที่เช่นว่าเราให้ทานเรารักษาศีลทำความดีทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดเป็นอามิตรขึ้นมาถ้าเกิดเป็นปัจจัย4ลาภสิ่งของหรือว่าความร่ำรวยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราจากการที่เราปฏิบัติตามธรรมอันนี้คือเป็นโดยอ้อมและโดยอ้อมนี่ก็คือเป็นผลของการกระทําที่เกิดจากตามธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของอามิตรสาวกคนไหนก็ตามจะเป็นพระภิกษุหรือจะเป็นฆราวาสที่จะพบว่ามีอามิตรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นข้าวของสิ่งของเป็นเครื่องใช้ภายนอกพวกนี้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญยันยอพวกนี้เป็นอามิตรทั้งสิ้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยตรงหรือไม่ก็โดยอ้อมแต่ถ้าพระภิกษุนี้ก็จะมีโดยตรงเยอะหน่อยจีวรอาหารบิณฑบาตพวกนี้โดยตรงทั้งสิ้นอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงบางคนเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้คือเอาของจริงเลยนะที่เหลือจากการที่เผาพระราชทานเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้าแล้วเหลือเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุเอาไว้เขาส่งต่อมอบต่อกันมาอันนี้เป็นอามิตรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอามิตรแบบไหนสิ่งของแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอามิตรทั้งสิ้นถ้าเรารับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอันนี้คือเป็นอามิสถาญาตยังโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันท่านผู้ฟังคนที่จะรับธรรมะต่อมาเนี่ยเป็นทายาทแล้วก็มีอยู่สองนัยยะก็คือโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมในลักษณะโดยอ้อมกันเช่นว่าเราจำหมวดธรรมะได้แต่คุณจำเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้คุณท่องพระสูตรได้พวกนี้ถือว่าเป็นธรรมะนะแต่ว่ายังเป็นทางโดยอ้อมนะซึ่งต่างกันโดยตรงโดยตรงนี้ก็คือเรื่องของมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1ก็หมายความว่าคุณเอามาปฏิบัติตามนั้นได้ปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนี้นะเช่นถ้าเราจำเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้เอาชีวิตของเราดำเนินไปตามศีลจริงๆเอาคุณเดินอยู่ในมรรคละเรามีศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวคุณเดินอยู่ตามโสดาปัตติมรรคละอันนี้คือถือว่าเป็นธรรมทายาทโดยตรงนั่นคือเอามาทำเอามาปฏิบัติแต่ปฏิบัติทำจนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ทำนิพพานให้แจ้งอันนี้คือเป็นผลโดยตรงทั้งสิ้นเป็นธรรมทายาทโดยตรงนั่นคือถ้าพบว่าจำได้เฉยนะเก็บหนังสือเอาไว้นะทรงจำใส่สมองหรือว่าท่องได้อะไรได้พวกนี้แต่ยังไม่ได้เอามาทำยังไม่ได้เอามาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นทายาทอยู่แต่ว่าเป็นทายาทโดยอ้อมแต่ยังไม่ได้โดยตรงอันนี้ก็เคยมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคนเลี้ยงโคแต่ยังไม่ใช่เจ้าของโคคนที่เป็นเจ้าของโคนั้นก็คือธรรมทายาทโดยตรงคนที่เลี้ยงโคให้เขาก็คือธรรมทายาทโดยอ้อมรักษาคำสอนโดยการทรงจำแต่ยังไม่ได้นำมาทำมาปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นธรรมทายาทก็มีโดยตรงโดยอ้อมอามิสทายาทก็มีโดยตรงโดยอ้อมทีนี้ในข้อแห่งธรรมที่เป็นทายาทเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความคิดว่าทำอย่างไรหนอถึงจะทำให้พวกสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุเป็นธรรมทายาทแล้วก็ไม่เป็นอามิสทายาทพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของอริยวงศ์4ข้อท่านผู้ฟังนะวงเนี่ยก็คือหมายถึงสกุลตระกูลหรือว่าแบบเป็นวงนี้ เป็นเครือนี้หรือเป็นตระกูลนี้ในวงนี้เครือนี้ตระกูลนี้เนี่ยเขามีข้อปฏิบัติอย่างนี้ในที่เป็นอริยะมีความประเสริฐก็คือมีความยินดีในปัจจัย4ตามมีตามได้แต่คือการที่ยินดีอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายในปัจจัย4บริการต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าอยู่ในอริยวงศ์อันนี้ก็สอดคล้องกับการที่เป็นธรรมทายาทโดยตรงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเป็นธรรมทายาทนั่นคือเป็นผู้หนักในธรรมไม่เป็นอามิสทายาทคือไม่หนักในอามิสได้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมในการที่หนักในอามิสเนี่ยก็คือแบบกังวลมีความสนใจเป็นห่วงอยู่แต่เรื่องความเป็นอยู่ปากท้องในการกินการอยู่สนใจแต่เรื่องข้าวของบริขารในพวกเนี้ยชื่อว่าหนักในอามิสเช่นบางคนบางทีพระสงฆ์มาประชุมพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยแต่เรื่องปากเรื่องท้องพูดคุยแต่เรื่องความเป็นอยู่แต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องธรรมะอันนี้แสดงว่าบทสนทนานั้นหนักไปในทางอามิสแต่ถ้าพูดคุยเรื่องธรรมะเป็นยังไงการปฏิบัติต่างๆการพูดคุยนั้นก็หนักไปในทางธรรมแต่ตัวอย่างก็มีท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลคนที่หนักไปในทางอามิสก็เช่นพระเทวทัตหรือเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ฟังเรื่องของภิกษุที่ชื่อกัปปิละอันนี้ก็หนักไปในทางอามิสจำพุทธพจน์ได้อยู่นะเป็นธรรมทายาทแต่โดยอ้อมแต่เป็นอามิสทายาทนะโดยตรงทีเดียวหนักไปในทางอามิสส่วนผู้ที่หนักไปในทางธรรมนะก็เช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่หนักไปในทางธรรมสิ่งที่ท่านพูดท่านกล่าวสอนก็เป็นไปในทางธรรมะมากกว่าจะเป็นไปในเรื่องของปากท้องเรื่องของอามิสแต่เรื่องของอามิสนี่ก็หมายถึงเรื่องของจีวรด้วยนะการทําจีวรสิ่งก่อสร้างเรื่องอาหารบิณฑบาตพวกนี้เป็นเรื่องอามิสทั้งสิ้นแต่ถึงแม้จะเป็นไปตามวินัยก็ตามแต่อย่างกรณีของภิกษุกัปปิละเนี่ยเขาก็พูดเรื่องจีวรเรื่องเสนาสนะก็เป็นไปตามวินัยที่พระพุทธเจ้าอนุญาตบัญญัติให้แต่ก็ยังเป็นอามิสอยู่ในกรณีที่พระพุทธเจ้ามีความคิดว่าทำอย่างไรหนอแต่ทำอย่างไรหนอถึงจะให้ภิกษุเนี่ยเป็นธรรมทายาททำอย่างไรหนอถึงจะให้ภิกษุเนี่ยไม่เป็นอามิสทายาทแต่เพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทเนี่ยก็จะถูกติเตียนได้พระพุทธเจ้าก็จะถูกติเตียนได้ตัวสาวกเองก็จะถูกติเตียนได้แต่เมื่ออย่างเวลาที่เราเห็นเด็กที่มันแบบดื้อมันซนมันไม่ได้เรื่องทำไม่ดีเนี่ยคนหนึ่งเขาก็จะติเตียนพ่อแม่ได้ว่าทำไมพ่อแม่ไม่รู้จักบอกสอนกล่าวสอนลูกทำไมลูกเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ถ้าเราเห็นเด็กนักเรียนเขาใส่เครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ปักตัวหนังสือเด็กโรงเรียนนี้ถ้ามันทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะติถึงโรงเรียนละติถึงคุณครูติถึงผู้ปกครองโรงเรียนโอ้ยเด็กโรงเรียนนี้ทำไมมันสอนอย่างนี้นะมันไม่เห็นดีไม่เห็นเก่งเลยแต่ในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังทางตรงกันข้ามเด็กคนไหนเรียบร้อยอ่อนน้อมและมีความฉลาดหลักแหลมแม่เขาก็จะชมถึงพ่อแม่โอ้นี่มันลูกใครแม่มันดีเหลือเกินเหมือนกันเด็กโรงเรียนไหนปักด้วยตัวอักษรใดๆใส่เครื่องแบบมาเนี่ยเปิดเติมแล้วเนี่ยแม้จะเขามีพฤติกรรมเรียบร้อยและมีความเสียสละและมีความฉลาดหลักแหลมเขาก็จะชมถึงโรงเรียนด้วยแม่น้องคนนี้จบมาจากโรงเรียนอะไรคุณครูสอนยังไงเขาก็จะชมถึงโรงเรียนด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณบอกว่าคุณนับถือศาสนาพุทธน่ะโอ้ทำไมคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเขาก็จะติเตียนได้โอ้นี่เหรอคนพุทธเป็นอย่างนี้เหรอหรือว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอคนไทยเป็นอย่างนี้เหรอเมืองพุทธเหรอเราก็เคยได้ยินกันอยู่ตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องมีความคิดนะทำให้ท่านลำบากอ่ะว่าต้องมาคิดว่าทำอย่างไรหนอแต่ถ้าบอกว่าทุกคนเป็นธรรมทายาทหมดนะในธรรมวินัยนี้นะทุกคนไม่ได้เป็นอามิสทายาทเลยแต่ทำความดีรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างดีก็จะไม่ต้องทำให้พระพุทธเจ้ามาเป็นผู้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมแล้วก็ทุกคนดีหมดดีหมดเยี่ยมหมดแต่ไม่ต้องมาคิดนึกทำยังไงถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในกรณีนี้พระพุทธเจ้าก็พยายามละในการที่จะบอกสอนขวนขวายในการที่จะสอนธรรมะละแล้วก็พยายามบอกสอนใครไม่ดีไม่ทำตามก็พยายามคิดวิธีการอนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยความกรุณาและจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังให้ได้พูดถึงเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่เป็นอามิสกับสิ่งที่เป็นธรรม ไม่ให้เป็นอามิตรทายาทแต่ให้เป็นธรรมทายาทโดยการเปรียบเทียบถึงภิกษุ2รูปอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกมานะว่าถ้ามีอามิตรอันใดอันหนึ่งที่เกิดจากพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้ยกก็คืออาหารบิณฑบาตเหลือจากของพระพุทธเจ้าเข้าก้นบาตรพระพุทธเจ้านี่แหละรับมาภิกษุรูปแรกรับมาแล้วแหมนี่เป็นอามิตรของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือเป็นอามิตรสัทธาญาติแล้วนะแต่ไม่เอาสิ่งนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังภิกษุรูปแรกรับสิ่งที่เป็นอามิตรมาในที่นี้คืออาหารบิณฑบาตแต่ไม่เอาสิ่งนั้นแล้วอยู่ด้วยอะไรแล้วก็อยู่ด้วยคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนนบเพียรชนะที่นี้ก็คือว่ายังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยคุณธรรมอันใดหนึ่งซึ่งในที่นี้พระองค์ได้พูดถึงความหิวและความต่อยกำลังในขณะที่รูปที่สองรับมาแล้วรับสิ่งที่เป็นอามิตรของพระพุทธเจ้าคืออาหารบิณฑบาตมาแล้วก็กินซะบริโภคซะอันนี้ถือว่ารับอามิตรมาเปรียบเทียบภิกษุ2รูปแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าภิกษุรูปแรกเนี่ยดีกว่าน่าสรรเสริญกว่าเพราะว่าภิกษุรูปแรกนั้นมีการคิดพิจารณาก่อนว่าเราจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทแต่รูปที่2นั้นก็ไม่ได้คิดตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นธรรมทายาทรับสิ่งที่เป็นอามิตรมาแล้วก็รับเลยใช้เลยกินเลยยกย่องคนแรกมากกว่าคนที่2เพราะว่าคนแรกถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารบิณฑบาต ที่เป็นข้าวคนบาปพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นผู้ที่บริโภคอมตะธรรมนั่นคือพยายามที่จะทรงธรรมะใดธรรมะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในใจรับมรดกตรงนี้มาเป็นทายาทตรงนี้ในขณะที่อาหารบิณฑบาตนั้นไม่ได้รับแต่บางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้อาหารบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าดีแน่นอนควรฉันแน่นอนแต่หลายๆคนพอพระฉันข้าวเสร็จถ้ามีข้าวก้นบาตรก็จะเอามากินกันแบ่งกันถือว่าเป็นมงคลคือจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราพูดถึงอาหารบิณฑบาตเนี่ยที่เหลือในที่นี้ก็มีคำอธิบายอาหารที่เหลือที่ควรฉันเนี่ยนั่นก็คือถ้าได้จากภิกษุที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนี่คือข้อที่1นะซึ่งในกรณีนี้คืออาหารของพระพุทธเจ้านะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนข้อที่2ของที่ได้มาอาหารนั้นนั่นก็หาได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะเช่นไม่ใช่หาได้จากการหลอกลวงเข้ามาได้จากการบิณฑบาตมาด้วยปลีแข้งนะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ละและในข้อที่3ก็คือเจ้าของนี่เขาก็อิ่มแล้วด้วยนะเขาไม่ได้มีความต้องการด้วยสิ่งนี้นะสละแล้วพอแล้วนะข้อที่4ก็ไม่ได้มีคนอื่นที่เขายังต้องการอยู่ไม่ได้มีอันเตวาสิกคือลูกศิษย์คนอื่นที่เขายังหิวอยู่ยังต้องการอยู่แต่เราได้มาแล้วเนี่ยมันถ้าเหลือก็ทิ้งละแต่เราได้มาไม่มีใครต้องการแล้วนี่คือข้อที่4แล้วก็เจ้าของอาหารบิณฑบาตนี้ก็มีศรัทธาซึ่งในกรณีนี้ก็คือของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็เป็นอาหารบิณฑบาตที่ควรฉันได้ในที่ควรรับประทานได้เป็นของดีไหมอันนี้ของดีแน่นอนเศษข้าวก้นบาตรของพระพุทธเจ้าซึ่งภิกษุรูปที่2เนี่ยเขารับเอาไว้รับเอาไว้ไม่ได้ทิ้งไปรับเอาไว้แล้วก็บริโภคด้วยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุรูปแรกไม่ได้รับตรงนี้เอาไว้เททิ้งไปเวลาเททิ้งเนี่ยก็เททิ้งในที่ที่ไม่มีของเกี่ยวสดหรือว่าเทลงไปในน้ําที่มันไม่มีตัวสัตว์อันนี้เป็นศีลกาวินัยของพระสงฆ์ท่านผู้ฟังเวลาพระเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จแล้วถ้ามีเศษอาหารเหลือไม่ได้มีใครต้องการแล้วเนี่ยก็จะเททิ้งในที่ปราศจากของเกี่ยวสดแต่ที่ทําอย่างนั้นเพื่อไม่ให้หญ้าหรือว่าต้นไม้ที่ถ้าข้าวมันทับลงไปมันจะตายได้นี่คือจุดประสงค์หรือว่าถ้าเทลงไปในน้ําที่มันมีตัวสัตว์เล็กๆอยู่เนี่ยบางทีข้าวมันไปทับสัตว์ตายได้อันนี้ก็คือจุดประสงค์แต่ถ้าเทลงไปในน้ําที่มันไม่ได้มีสัตว์ตัวเล็กๆแต่เป็นปลาเป็นอะไรที่มันตัวใหญ่ๆเนี่ยข้าวไม่ได้จะไปทับมันให้ตายได้อันนี้ก็เทลงไปได้นะอันนี้เป็นศีลของพระสงฆ์ทีนี้ในภิกษุ2รูปนี้พระพุทธเจ้ายกย่องภิกษุรูปแรกที่ไม่ได้รับอาหารบิณฑบาตของพระองค์แต่พยายามตั้งจิตตั้งใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ดีซึ่งในรูปที่2ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันจริงๆนะในรูปที่2ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันจริงๆตามพระสูตรในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตําหนินะคือไม่ได้ตําหนิว่าทําไมเธอรับอาหารบิณฑบาตของฉันไม่ได้ตําหนิตรงนั้นแต่ยกย่องรูปแรกมากกว่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับนะเพราะไม่เป็นอมิสทายาทแต่ถ้ารูปที่2ถ้าเขามีการพิจารณาใคร่ครวญธรรมคือมีการรับธรรมะมาด้วยนะคือรับเป็นธรรมทายาทด้วยนะคือปฏิบัติธรรมด้วยรับทั้งอามิตรด้วยนั่นคือรับข้าวของด้วยนะรับทั้ง2 อย่างเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่รับแต่ธรรมะไม่รับอามิตรคนที่ไม่รับอามิตรรับแต่ธรรมะอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกันคือไม่ใช่ว่ารูปที่สองนั้นไม่ดีเพราะว่ารับสิ่งของแต่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่ารับธรรมะหรือไม่แต่ถ้าเป็นธรรมทายาทรับธรรมะมาอันนี้คือดีอยู่ละแล้วถ้าเผื่อว่าจะให้ดียิ่งขึ้นอามิตรนั้นก็อย่ารับโดยการเปรียบเทียบกับภิกษุรูปแรกแต่การที่รับธรรมะนั้นก็คือหมายความว่าคุณทำอะไรล่ะในชีวิตประจำวันของคุณคุณยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยคุณธรรมอะไรถ้าเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของความที่เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนขูดเกลาตัวเองเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนปรารภความเพียรเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมทายาทในที่นี้คนที่น่าจะถูกติเตียนท่านผู้ฟังคือคนที่ไม่เป็นธรรมทายาทคือไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ที่จะมีความมักน้อยไม่ได้ที่จะมีความสันโดษอันนี้ควรน่าติเตียนและยิ่งถ้ารับอามิตรด้วยโอ้โหยิ่งน่าติเตียนมากแต่พออธิบายเปรียบเทียบในระหว่างภิกษุสองรูปนะเห็นถึงเรื่องของธรรมทายาทให้เห็นถึงเรื่องของความที่ไม่เป็นอามิสทายาทแล้วพระพุทธเจ้าก็หลีกไปนะเทศไว้ย่อๆแค่นี้ท่านผู้ฟังนะที่เทศไว้ย่อๆแค่นี้เนี่ยก็มีคำอธิบายในที่นี้นะพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ด้วยเหตุ2ประการนะคือด้วยประการแรกเนี่ยเพราะว่าต้องการยกย่องบุคคลนะคือถ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเขาไม่เข้าใจใช่ไหมก็อาจจะไปถามท่านพระมหากัจจานะท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระอานนท์เนี่ยแล้วบุคคลเหล่านั้นอธิบายความให้ภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะรับรองอันนี้ก็เป็นการยกย่องบุคคลนั้นหรือด้วยเหตุผลที่2คือต้องการยกย่องธรรมะคือตรงนี้พระพุทธเจ้าเทศไว้ย่อๆละแล้วถ้ามีใครเอามาเทศต่อให้มีความละเอียดลึกซึ้งแยกแตกแขนงไปมันเข้ากันได้ลงกันได้อันนี้คือความที่จะต้องการยกย่องธรรมะซึ่งในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของท่านพระสารีบุตรซึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เซตเอาไว้แล้วตั้งเอาไว้แล้วเปิดตัวแปรไว้เรียบร้อยนะตั้งโทนตั้งข้อปฏิบัติไว้ละแล้วก็เอามาอธิบายต่อนะโดยท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เอามาอธิบายเรื่องถึงตามศึกษาการอยู่ด้วยความสงัดนะพระพุทธเจ้าอยู่สงัดแล้วเนี่ยคือหลีกเข้าที่พักของตัวเองหลีกเร้นไปแล้วนะสาวกทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ทําตามนั้นนะคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยฉลาดมากท่านผู้ฟังเอาเหตุการณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยหยิบขึ้นมาเทศอธิบายได้แต่โดยเอาเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหลีกออกเร่งเข้าไปนะถือเป็นการอยู่สงัดแล้วแล้วมาอธิบายต่อแต่ว่าเมื่อพระศาสดาอยู่สงัดแล้วสาวกจะอยู่สงัดได้อย่างไรด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ซึ่งความสงัดในที่นี้ก็คือหมายถึงความวิเวกนั่นเองแต่มีกายวิเวกจิตวิเวกหรือว่าอุปธิวิเวกมี3อย่างกายวิเวกก็คือการที่ไม่อยู่คลุกคลีปะปนกันอยู่ในเสนาสนะที่สงัดอันนี้คือกายวิเวกสองจิตวิเวกก็คือความที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในใจคือบางคนกายวิเวกอยู่แต่จิตอาจจะไม่วิเวกอาจจะมีความคิดบ้าบอคิดไปในเรื่องนิวรณ์คิดไปในเรื่องที่มันจะฟุ้งซ่านอ้าวบางคนมีกายวิเวกด้วยมีจิตวิเวกด้วยแต่อาจจะยังไม่มีอุปธิวิเวกอุปธิก็คือความที่ยังมีความยึดถืออยู่ในข้าวของบริการอะไรต่างๆบางคนอยู่คนเดียวก็จริงพยายามนั่งสมาธิก็จริงแต่ก็ยังยุ่งเรื่องบริการในยุ่งเรื่องปัจจัย4อันนี้ก็ยังไม่มีอุปธิวิเวกแต่ซึ่งถ้าบอกว่ามีความวิเวกทั้ง3อย่างคือให้ตามศึกษาในเรื่องความวิเวกความสงัดใน3อย่างนี้แล้วก็อธิบายขยายความต่อไปในผู้ฟังนะพูดถึงความที่ทั้งพระภิกษุผู้เป็นเถระทั้งพระภิกษุผู้บุญกลางทั้งพระภิกษุผู้ใหม่นะผู้ใหม่ก็คือบวชยังไม่ถึง5พรรษาบุญกลางก็คือช่วง5ถึง10พรรษาเถระก็คือพวก10พรรษาขึ้นไปแล้วนะให้ตามศึกษาในการที่จะอยู่สงัดนะด้วย3อย่างนี้ในลักษณะเนี้ยก็จะเข้าข่ายกับความที่เป็นธรรมทายาทนะไม่เป็นอามิสทายาทนะซึ่งทั้ง3อย่างใน9นัยยะนะคือพูดถึงเรื่องของพระใหม่พระบุญกลางแล้วก็พระเถระในเรื่องของการอยู่วิเวกตามนัยยะต่างๆทั้งหมด9อย่างทางที่ควรติเตียนนั่นคือถ้าไม่ทำอย่างนั้นทางที่ควรสรรเสริญก็คือหมายความว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วในที่นี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้อธิบายถึงคุณธรรมที่มันไม่ดีก็เรียกว่าธรรมอันลามกที่จะบอกว่าคนที่มีอามิสทายาทเนี่ยจะมีธรรมลามกเหล่านี้เช่นความโลภความโกรธความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอ ความริษยาความตระหนี่ความมีมารยาเจ้าเล่ห์โอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทพวกนี้นะเป็นธรรมอันลามกธรรมลามกเหล่านี้ที่จะมีอยู่ในจิตใจของคนที่เป็นอมิสทายาทเนี่ยเขาก็จะสามารถแก้ได้สามารถเลิกละได้ด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั่นคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิอันนี้คือมรรค8ที่จะเป็นหนทางให้เราเข้าถึงความเป็นธรรมทายาทโดยตรงทําให้เกิดมรรคผลขึ้นมาได้มรรค8นี่แหละท่านผู้ฟังที่อยู่ในอริยสัจ4นี่แหละที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้และในพระสูตรที่ข้าพเจ้ายกมาให้ฟังอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกัลยาณวัตรนะมรรค8นี่ก็เป็นกัลยาณวัตรเป็นเหมือนกับข้อปฏิบัติอันดีที่ทิ้งไว้ให้บุคคลที่ฟังคำสอนที่ตามต่อมาในภายหลังเนี่ยได้ปฏิบัติตามได้ทำตามแต่บุคคลที่ปฏิบัติตามทำตามมรรค8นะถือว่าเป็นผู้ที่เป็นธรรมทายาททีนี้ในการปฏิบัติตามมรรค8ของเราเนี่ยก็ทำให้มันเข้ากันได้ทำให้มันดีทำให้มันได้ทุกแง่มุมของชีวิตของเราที่ว่าเรารับมรดกมาโดยธรรมในทุกๆแง่มุมคือบางทีเราออกจากมรรคบ้างทำไม่ถูกตามมรรคบ้างอยู่ที่วัดอาจจะทำสัมมาสังกัปปะได้ทำสัมมาสมาธิได้แต่พอกลับไปที่บ้านมันคิดเบียดเบียนเขาละจิตใจไม่เป็นสมาธิละอันนี้ก็เปออกนอกทางเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำพยายามปฏิบัติให้ดีอย่าให้เราเป็นบุคคลสุดท้ายในทางคำสอนนี้ให้เรารับมรดกท่านผู้ฟังไม่ใช่รับมรดกที่เป็นสิ่งของเป็นบริขารพระภิกษุไม่ใช่รับแต่ห่มจีวรหรือแม้แต่บิณฑบาตแต่ให้เป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมด้วยข้อปฏิบัติต่างๆเรามาศึกษาปฏิบัติทำใจของเราให้มีธรรมะเกิดขึ้นอันนั้นมันดีกว่ามันเยี่ยมกว่าพิธีกรรมใดๆก็ตามอันนั้นก็ยังเป็นอามิตรอยู่แต่ถ้าจิตใจมีธรรมะมีอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามนี้อย่างดีชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นธรรมทายาทอย่าให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะต้องมีความลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นธรรมทายาทพระพุทธเจ้าเห็นหรือคนอื่นเขาเห็นก็จะต้องมีความคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้สาวกเหล่านี้เป็นธรรมทายาทได้ทำอย่างไรเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสอนได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนอย่างดีแต่ทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่ใช่เฉพาะที่วัดแต่รวมถึงที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานด้วยแล้วคนอื่นเห็นคนอื่นได้ยินเขาก็จะสรรเสริญพระพุทธเจ้าเห็นก็จะมีความยินดีในช่วงของวันวิสาขะที่จะมาถึงในทั้งสัปดาห์ของวิสาขบูชาให้เราเป็นบุคคลที่เป็นธรรมทายาทท่านผู้ฟังอย่าเป็นอมิสทายาทเลยให้เป็นธรรมทายาทเป็นผู้ที่อยู่ในอริยวงศ์สามารถที่จะรักษาคำสอนรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าได้และท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความมาทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร